«Жыццё з літаратурай». Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Чарговай кнігай у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» стаў зборнік «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», які напісаў менскі гісторык Алег Гардзіенка. «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі» – адна з найгалоўнейшых беларускіх арганізацый у Злучаных Штатах. Яна была заснавана ў 1951 годзе і дзейнічае па сённяшні дзень. У 2006 годзе Алег Гардзіенка быў запрошаны ў США і 2,5 месяцы правёў у тамтэйшых архівах беларускай эміграцыі, распавядае Алег Гардзіенка. Я быў запрошаны ў Злучаныя Штаты ў восень 2006 году. Працаваў там з верасня па сярэдзіну лістапада. Вярнуўся і пасля гэтага праз пару месяцаў пачаў рыхтаваць кнігу. Я, відаць, быў першым, каго дапусцілі папрацаваць з архівамі, дакументамі, якія захоўваюцца пад царквой Святой Ефрасіні Полацкай у Салт-Рыверы. Я здзівіўся, што ў вялікай колькасці дакументаў, якія там ёсць, асабістыя архівы, асобныя тэчкі па скаўтынгу, што можна там, дзякуючы тым дакументам, не адну кніжку падрыхтаваць. Я пераканаўся, што людзі, з якімі сутыкаўся, я кантактаваў з крылом, якія раней падтрымлівалі беларускую цэнтральную раду, платформу, што яны не так шмат увагі надаюць гэтаму палітычным арганізацыям БЦР і БНР. Сваёй галоўнай заслугай яны менавіта лічаць удзел у грамадскіх арганізацыях. У той же самым ЗША, як, напэўна, Беларускі кангрэсавы камітэт. І адна з самых іх галоўных, напэўна, той, што яны лічаць сваёй галоўнай заслугай, гэта працу ў парафіі Святой Ефрасіні Полацкай і будаўніцтва той самай царквы. То есть яны аддаюць увагу і менавіта жыццю, грамадскаму жыццю США, а не палітычнаму. Беларускі кангрэсавы камітэт быў створаны ў 1951 годзе. І тэма калабарацыі тут не закранаецца. Закранаецца тэма палітычнага падзелу другой паловы 40-х у Нямечні. А тое, што тычыць калабарацыі, то амерыканскае грамадства, яно вельмі адказна ставілася да ўсіх гэтых рэчаў, калі былі людзі звязаны з нацыстамі. І калі быў працэс, ініцыявалі працэс, то гэты працэс быў ініцыяваны. Але такіх толькі было два працэсы на эміграцыі, пра адзін з іх там у кнізе згад. Але многія людзі, якія прыехалі з США, яны пачыналі з чыстага ліста. І большасць, частка тых, хто браў удзел у гэтай арганізацыі, яны былі вывезены яшчэ ў 40-41 годзе на ўсход, бралі ўдзел арміі Андэрса. Частка тут проста брала такі касметычны ўдзел у беларускім нацыянальным жыцці, там былі вучнямі школ, СБМ-аўцамі, вучыліся там максімум, былі курсантамі школы БК. Рукі ў іх чыстыя. Гэта кніга б не адбылася, каб не дапамога прадстаўніка ўжо хвалі 90-х Лявона Юрэвіча, як дзякуючы якому я быў запрошаны туды. А таксама Вітаўта Кіпеля, дырэктара Бініма, Янкі Запрудніка, доктор Янкі Запрудніка, якія таксама вельмі шмат зрабілі дзеля таго, каб гэта паездка мая адбылася. Там апікаваліся мной, яны таксама, Ліза Літаровіч, і пастаянна от цягам працы над кніжкай, ўжо тут, калі я вярнуўся, то гэтыя людзі памагалі ўсе і каштоўнымі парадамі, дападатковымі звесткамі. Канечне, без іх бы не адбылося нічога. «Жыццё з літаратурай».